Wir wollen weiterfahren in unserem Thema. I chcemy dalej rozważać nasz temat. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Und wir wollen uns in der letzten Stunde mit Abraham beschäftigen. I w ostatniej naszej godzinie chcemy zajmować się osobą Abrahama. Und wir lesen in 1. Mose 22. I przeczytamy w związku z tym z pierwszej Mojżeszowej 22 rozdział. Vers 1 bis Vers 19. Nein, Vers 1 bis Vers 9. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, od 1 do 9 wiersza. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Vers 15 bis 18. Od 15 do 18 wiersza. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Wir haben einen Abschnitt gelesen aus einem ganz besonderen Kapitel der Heiligen Schrift. Przeczytaliśmy urywek z jednego bardzo szczególnego rozdziału z Pisma Świętego. Es gibt eine zentrale Tatsache in der Menschheitsgeschichte. Tak, istnieje w historii ludzkości jedna centralna sprawa. Und das ist das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. A mianowicie jest to dzieło odkupienia, które dokonał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Und jeder, der glaubt an den Herrn Jesus und an sein Erlösungswerk, i każdy, kto wierzy w Pana Jezusa i w jego dzieło odkupienia, wird errettet, będzie zbawiony für alle Ewigkeit, na całą wieczność. Und wer dieses Heil ablehnt, a kto odrzuci to zbawienie, geht ewig verloren. Idzie na wieczne zginienie. Am Erlösungswerk unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha scheiden sich die Menschen. Tam właśnie rozdzielają się ludzie przy tym dziele odkupienia dokonanym przez Pana Jezusa. Und die Frage, ob du das im Glauben ergreifst oder ablehnst. I teraz powstaje pytanie, czy ty we wierze to przyjmujesz, czy odrzucasz? Entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. I na podstawie tego decydujesz, gdzie będziesz spędzał całą wieczność. Wenn du es annimmst in ewiger Glückseligkeit bei Christus im Himmel. Gdy to przyjmiesz, to możesz spędzić ją w wiecznej szczęśliwości razem z Chrystusem w niebie. Wenn du es ablehnst in Feuersee. Jeżeli to odrzucisz, to w wiecznym oddaleniu od Boga w jeziorze ognistym, sein wird das Weinen und das Zähneknirschen, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. In allem Ernst stellen wir das heute Abend vor. I to z wielką powagą wszystkim to dzisiaj wieczorem przedstawiamy. Und wir bitten dich, dass du noch in deinen Sünden vor Gott stehst. I prosimy Ciebie, jeżeli jeszcze w swoich grzechach stoisz przed Bogiem, dieses Heil im Herrn Jesus anzunehmen. Abyś to zbawienie w Panu Jezusie przyjął. Dieses Erlösungswerk unseres Herrn Jesus wird uns mitgeteilt in den vier Evangelien. To dzieło odkupienia naszego Pana Jezusa jest przedstawione w czterech Ewangeliach. Aber es gibt drei Kapitel im Alten Testament. Ale istnieją trzy rozdziały ze Starego Testamentu, wo Gott den Schleier wegzieht, w których to Bóg uchyla troszeczkę tą zasłonę und unmittelbar spricht von diesem Erlösungswerk. I w bezpośredni sposób mówi o tym dziele odkupienia. Es ist 1. Mose 22. To jest mianowicie ten rozdział 22 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Psalm 22. To jest Psalm 22. Und Jesaja 53. I to jest 53 rozdział Księgi Izajasza. Drei Kapitel, die gläubige Menschen lieben. To są trzy rozdziały, które ludzie wierzący bardzo miłują. Und das ist der Hauptgedanke des Geistes Gottes in 1. Mose 22. I główną myślą Ducha Bożego tutaj w tym 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Uns zu zeigen, wie Gott der Vater mit seinem Sohn nach Golgatha ging. Jest nam właśnie pokazać, w jaki sposób Bóg Ojciec razem ze swoim Synem szedł na Golgotę. Und wie unser Herr Jesus nach bestimmtem Ratschluss Gottes dort das Opferlamm wurde. I jak, i aby nam pokazać, w jaki sposób Pan Jezus według postanowienia Bożego stał się tym barankiem Bożym. Aber zweitens ist 1. Mose 22. Ale po drugie, ten 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Der Höhepunkt des Glaubenslebens von Abraham. Jest też punktem najwyższym w życiu wiary Abrahama. Abraham ist der Vater der Glaubenden. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Diesen Titel hat in Römer 4. Taki tytuł mu został przydzielony w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Und die ganze Geschichte von 1. Mose 12 bis Kapitel 24. I cała historia, która jest przedstawiona w pierwszej Księdze Mojżeszowej od 12 do 24 rozdziału, zeigt uns diesen Mann des Glaubens. Jest to historia, która pokazuje nam tego męża wiary. Und die Bibel ist schon ein besonderes Buch. A Biblia rzeczywiście jest księgą szczególną. Es ist das Buch Gottes. Ona jest księgą Bożą. Und wenn ein Mensch beschrieben wird, jeżeli jakiś człowiek jest tutaj w niej opisywany, dann zeigt Gott uns alles. To Bóg nam wszystko pokazuje. Und so auch bei Abraham. I tak stało się w przypadku Abrahama. Sein Glauben. W przypadku jego wiary. Und auch sein Versagen. I również pokazane jest to, że zawiódł. Und wenn wir gelesen haben in Kapitel 22 Vers 1. I gdy zaczęliśmy czytać 22 rozdział od pierwszego wiersza. Es geschah nach diesen Dingen. Te słowa, a po tych wydarzeniach. Dann meint die Bibel die ganze Geschichte von Abraham von Kapitel 12 bis 22. To Biblia ma tutaj na myśli całą historię życia Abrahama, począwszy od 12 rozdziału aż do tego miejsca. Und das ist in sich eine interessante Geschichte. A ta historia jest sama w sobie bardzo interesującą. Ich habe von klein auf diese Geschichte gehört. Ja od małego dziecka słuchałem tą historię. Meine Mutter hat sie mir erzählt. Moja mamusia mi ją opowiadała. Und als ich lesen konnte, habe ich es selbst gelesen. Gdy potrafiłem już czytać, sam też o niej czytałem. Und ich habe manche Bücher mehrmals gelesen. I kilka różnych książek kilkakrotnie przeczytałem na ten temat. Es gibt ein Jugendbuch, das ich glaube ich fast 20 Mal gelesen habe. Jest taka jedna książka dla młodzieży, którą wydaje mi się, że nawet 20 razy przeczytałem. Aber dann habe ich's weggelegt. Ale później odłożyłem ją na bok. Und hab's nie mehr angesehen. I już więcej jej nie widziałem. Aber ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte von Abraham gelesen habe. Ale nie wiem, ile razy w życiu przeczytałem tą historię Abrahama. Und immer wieder war es groß und neu und tief für uns. A ciągle na nowo była dla mnie nową historią, głęboką historią i daleko sięgającą. Weil es Gottes Wort ist. Dlatego, że to jest Słowo Boże. Wir sehen in Kapitel 12 den Gehorsam von Abraham. W 12 rozdziale oglądamy posłuszeństwo Abrahama. Er war gehorsam auszuziehen aus seinem Land. Mianowicie widzimy, że on był posłuszny, aby wyjść ze swojego kraju aus seiner Verwandtschaft i to z kręgu swojej rodziny wyjść und aus seines Vaters Haus. I ze swojego domu ojcowskiego. Dann wird uns im selben Kapitel 12 berichtet, dass er einen Weg nahm nach Ägypten. I w tym samym 12 rozdziale jest napisane, że on też swoją własną drogę obrał, aby pójść do Egiptu. Nach diesem Gehorsam ein Versagen. Widzimy po tak wielkim posłuszeństwie, widzimy krok, który świadczy o tym, że zawiódł. Ägypten ist ein Bild der Welt. Gdyż Egipt jest obrazem świata. Und der Glaubende hat nichts zu suchen in den Freuden dieser Welt. A człowiek wierzący nie ma nic do szukania w radościach, jakie są w tym świecie. Abraham geht nach Ägypten. Abraham poszedł do Egiptu. Und dann sehen wir, dass er halbe Wahrheit spricht. A potem widzimy, że on zaczyna mówić półprawdę. Er sagt von seiner Frau, sie ist seine Schwester. Powiedział o swojej żonie, że to siostra moja. Das war nicht ganze Lüge. To nie było w pełni kłamstwo. Aber es war auch nicht die ganze Wahrheit. Ale to też nie była w pełni prawda. Und das ist immer so, wenn wir Gläubige in die Welt gehen. I tak zawsze jest, jeżeli my wierzący idziemy do świata. Da sind wir in Gefahr, Trug zu reden. Kann man das Wort übersetzen? Trug. To istnieje takie niebezpieczeństwo, że zaczniemy posługiwać się oszustwem. Trug ist nicht gerade Lüge. Oszustwo to nie jest bezpośrednio kłamstwo. Ist aber auch nicht die ganze Wahrheit. Ale to nie jest też i cała prawda. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Chciałbym to pokazać obrazowo na jednym przykładzie. Ein Bruder erzählte mir, dass er einen Tag lang mit einem Freund Schach gespielt hat. Jeden z braci opowiadał mi, że pewnego dnia ze swoim przyjacielem grali w szachy. Jeden dzień, no pewnego dnia. Und er sagte mir, er hat fünfmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. I on mi powiedział, że pięciokrotnie zwyciężył, a dwukrotnie gra zakończyła się nierozstrzygnięta. Dann hat er lange geschwiegen. Następnie długo milczał. Dann sagt er, wtedy noch powiedział jeszcze. Und zehnmal habe ich verloren. Ale dziesięciokrotnie przegrałem. Wenn er das nicht noch gesagt hätte, gdyby on tego nie dopowiedział, dann wäre es Trug gewesen, was er zuerst gesagt hat. To byłoby to oszustwem, to co najpierw powiedział. Nur die halbe Wahrheit. To byłaby półprawda. Und wie schnell sind wir so? I jakże szybko właśnie my jesteśmy takimi, aby tak mówić. Dass wir etwas erzählen, das wahr ist. Że zaczynamy coś opowiadać, co wprawdzie jest prawdą. Aber es ist nicht alles. Ale nie do końca to jest wszystkim. Damit wir besser dastehen vor den Menschen. A to wszystko czynimy po to, aby lepiej wypaść w oczach ludzi. Wir sehen aber dann bei Abraham, dass er wieder zurückkehrt aus Ägypten. I tu oglądamy Abrahama, że on z powrotem wraca z Egiptu. Er hatte in der ganzen Zeit in Ägypten keinen Altar. A zauważyć możemy, że przez cały czas pobytu w Egipcie on tam nie posiadał ołtarza. Das heißt keine Gemeinschaft mit Gott. A to oznacza, innymi słowy, nie miał społeczności z Bogiem. Aber dann in Kapitel 14 sehen wir ihn im Kampf des Glaubens. Ale następnie w 14 rozdziale oglądamy go w walce wiary. Und er trägt einen großen Sieg davon. I on odniósł wielkie zwycięstwo. Mit 318 Mann schlägt er den Feind. Tam czytamy o tym, że on ze swoimi, a było ich tylko 318 ludzi z jego domu, on wyciągnął przeciwko wielkiej armii i pobił ich. Und er befreit seinen Verwandten Lot. I wyzwolił uprowadzonego swojego ziomka Lota. Und nach diesem Sieg über diese Könige, i po tym zwycięstwie nad tymi królami, hat er einen zweiten Sieg. Odniósł ponownie drugie zwycięstwo. Der König von Sodom will ihn belohnen. Gdyż król Sodomy chciał go wynagrodzić. Und er nimmt das nicht an. A Abraham nie przyjął tego z jego ręki. Es ist das Angebot der Welt. Gdyż było to ofertą z tego świata. Er sagt nicht vom Faden bis zur Schuri nehme ich irgendetwas von dir. I on powiedział, ani rzemyczka, ani najmniejszej rzeczy nie wezmę z twojej ręki. Und dieser Sieg wird belohnt durch den Melchisedek. I to zwycięstwo zostanie też i nagrodzone przez Melchizedeka, der ein Bild des Sohnes Gottes ist, który jest tutaj obrazem Syna Bożego, der zu ihm kommt mit Brot und Wein, który wychodzi mu naprzeciw niosąc chleb i wino, geistliche Nahrung und geistliche Freude. I to obrazuje duchowy pokarm i duchową radość. Aber dann kommen wir zu Kapitel 16. Ale następnie, gdy przejdziemy do 16 rozdziału, Gott hat ihm einen Sohn versprochen. Czytamy o tym, że Bóg przyrzeka mu syna. Und Abraham glaubte diesem Versprechen. Abraham uwierzył też i w to przyrzeczenie. Er hatte Glauben. On miał wiarę. Aber er hatte keine Geduld. Ale nie wykazał się cierpliwością. Er konnte nicht warten, bis Gott seine Verheißung erfüllt. On nie potrafił odczekać, aż Bóg wypełni swoją obietnicę. Das kann auch unser Problem sein. To może być również i naszym problemem. Dass wir Glauben haben, że będziemy mieli wiarę, aber wir können nicht warten. Ale nie będziemy potrafili czekać. Und dann kann es geschehen, was bei Abraham geschah. I wtedy może nam się przytrafić tak, jak stało się z Abrahamem, dass er menschliche Mittel ergreift, że on uchwycił się ludzkich środków działania, um die Verheißung Gottes herbeizuführen. Aby sprawić sobie spełnienie obietnicy Bożej. Es geschah diese Verbindung mit Hagar. I powstało połączenie z Hagar. Und Ismael ist daraus hervorgegangen. A z tego związku narodził się Ismael. Das war Glauben, aber keine Geduld. Była wiara, ale nie było cierpliwości w oczekiwaniu. Lasst uns Glauben haben, a chciejmy mieć wiarę, aber auch Geduld, um auf den Zeitpunkt Gottes zu warten. Ale również też i wykażmy się cierpliwością, aby odczekać na ten punkt czasowy, który Bóg nam przeznaczył. Aber in Kapitel 21 wird dann die Verheißung Gottes erfüllt. Ale w 21. rozdziale czytamy o tym, że obietnica Boża się wypełniła. Und Isaac wird geboren. I narodził się Izak. Und Isaac bedeutet lachen. A imię Izak wykłada się śmiech. Es ist das Lachen des Glaubens. To jest właśnie uśmiech wiary. Sara, seine Frau, nennt ihn Isaac Lacher. Tak, Sara, jego żona, nazwała go śmiejącym. Und jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Że każdy, który to usłyszy, będzie się razem ze mną śmiał. Es gibt gläubige Menschen, die haben Probleme zu lachen. Są tacy wierzący ludzie, którzy mają problemy ze śmianiem się. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ja nie należę do nich. Ich lache sehr gerne. Ja śmieję się bardzo chętnie. Und wir finden auch in der Bibel ein Lachen des Glaubens hier. I w Biblii też oglądamy opisany śmiech wiary. Isaac wird geboren und er wird entwöhnt. Izak narodził się, a następnie został odstawiony od piersi. Das sind die Dinge, die das Wort meint. Es geschah nach diesen Dingen. To są właśnie te rzeczy, które Słowo Boże ma na myśli, mówiąc w pierwszym wierszu, a po tych wydarzeniach. Wir sehen diesen Glaubensmann. Oglądamy teraz tego męża wiary. Wie er Glauben hatte. Jak on ma wiarę. Wie er auch versagte. Oglądamy go wtedy, gdy zawiódł. Wie er wiederhergestellt wurde. I gdy znowu został przywrócony na swoje dawne stanowisko. Und in Kapitel 22 steht er auf der Höhe des Glaubens. A w 22 rozdziale on znajduje się teraz u szczytu swojej wiary. Und jetzt wird er geprüft. I teraz następuje doświadczenie jego. Nicht zur Strafe, es gab nichts zu bestrafen. Nie dlatego, aby go ukarać, gdyż nie było rzeczy, która by należało ukarać. Nicht als Korrektur. Nie było rzeczy, którą by należało skorygować, a więc nie było to doświadczenie dla korekty. Es gab nichts zu korrigieren. Nie było rzeczy, którą należałoby skorygować. Auch nicht zur Vorbeugung. Również i nie było czegoś, przed czym miałby być zapobieżone czemuś. Denn er war nicht in einer bestimmten Gefahr. Gdyż on nie znajdował się w tym momencie w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Aber diese Prüfung ist, wurde ihm auferlegt, ale te doświadczenie zostało na niego położone, um seinen Glauben zu zeigen. Aby pokazać jego wiarę. Damit sein Glaube in der Prüfung sichtbar werde. Aby jego wiara w tym doświadczeniu była widoczna. Das ist die höchste Form, warum Gott den Glaubenden prüft. To jest właśnie najwyższa forma, dlaczego Bóg wierzących doświadcza. Weil er dann den Menschen zeigen will, dass Glaube vorhanden ist. Gdyż on chce ludziom pokazać, że u danego wierzącego istnieje wiara. Und dies dürfen wir hier sehen in unseren Versen, die wir gelesen haben. I to właśnie możemy oglądać w tych wierszach, które żeśmy przeczytali. Wir finden der Reihe nach Charakterzüge dieses Glaubens von Abraham. I tutaj po kolei oglądamy wszystkie cechy charakteru wierzącego Abrahama. Gott sprach zu Abraham. Bóg powiedział do Abrahama. Und Abraham sagt, hier bin ich. A Abraham dał odpowiedź, oto ja. Das ist das Hören des Glaubens. Tu oglądamy właśnie ten słuch wiary. Das ist die erste Qualität von wahrem Glauben. To jest pierwsza jakość wiary. Dass wir offene Ohren haben für die Stimme Gottes. Abyśmy mieli otwarte uszy na głos Boży. Und dann kommt das zweite, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. A następnie słyszy drugą rzecz, weź syna swego jedynaka. Und opfere ihn. I ofiaruj go. Das ist Verzicht des Glaubens. Tu oglądamy właśnie zrezygnowanie z czegoś, tego, który ma wiarę. im Glauben zu verzichten auf das höchste, was man besitzt. We wierze zrezygnować z czegoś, co jest dla nas największe. Das ist die zweite Qualität des Glaubens, die uns hier gezeigt wird. To jest druga tutaj cecha tej wielkiej jakości tej jego wiary. Dann sehen wir in Vers 3, dass er des Morgens früh aufsteht. Następnie oglądamy go w wierszu trzecim, gdy on wczesnym rankiem wstaje. Er hörte nicht nur, on nie tylko, że słyszał, er war nicht nur bereit zu verzichten, on nie tylko, że był gotowy, aby z czegoś zrezygnować, sondern er war gehorsam, das auszuführen. Ale on również był posłuszny, aby to wypełnić. Das dritte, was vor uns kommt, ist Glaubensgehorsam. Trzecią rzecz, którą tutaj musimy obejrzeć, to jest właśnie posłuszeństwo wiary. Dieses Wort finden wir zweimal im Neuen Testament. Te słowo dwukrotnie znajdujemy w Nowym Testamencie. Am Anfang und am Ende des Römerbriefes. Na początku i na końcu listu do Rzymian. In Kapitel 1 des Römerbriefes. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Wird Glaubensgehorsam gezeigt in Bezug auf das Evangelium Gottes. Jest pokazane posłuszeństwo wiary w stosunku do Ewangelii Bożej. Vers 5. Piąty wiersz, list do Rzymian, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Und es wird verbunden mit Vers 1, wo der Apostel vom Evangelium Gottes spricht. A ten wiersz łączy się bezpośrednio z wierszem pierwszym, w którym apostoł mówi o Ewangelii Bożej. Glaubensgehorsam ist hier die Annahme des Heils im Herrn Jesus. Posłuszeństwo wiary objawia się przez przyjęcie tego zbawienia w Panu Jezusie. Ich denke an einen Bruder in der Schweiz. Myślę teraz w tej chwili o pewnym bracie ze Szwajcarii. Er war sehr begabt, die Menschen auf der Straße anzusprechen. On naprawdę był udarowany, aby zwracać się do ludzi przechodzących na ulicy. Und er fragte sie in Bezug auf ihre Errettung. I pytał ich o sprawę ich nawrócenia czy zbawienia. Und er erzählte mir, dass er oft die Antwort bekam. On mi opowiadał, że bardzo często otrzymywał odpowiedź, dass jemand sagte, ich bewundere ihren Glauben. Że ktoś mu mówił, podziwiam pana wiarę. Ich selbst kann nicht glauben. Ja sam nie potrafię wierzyć. Und dann hat er geantwortet. A wtedy on odpowiadał, Sie können nicht gehorchen. Bo pan czy pani nie potraficie słuchać. Denn Gott gebietet jedem Menschen Buße zu tun. A Bóg teraz przykazuje każdemu człowiekowi, aby była głoszona pokuta każdemu człowiekowi. Die Annahme des Heils im Herrn Jesus ist Glaubensgehorsam. A więc przyjęcie zbawienia w Panu Jezusie to jest posłuszeństwo wiary. A wir finden dieses Wort auch am Ende des Römerbriefes. Te słowo znajdujemy również zapisane pod koniec listu do Rzymian. In Kapitel 16, Vers 26. W 16 rozdziale, w 26 wierszu. Und da steht es in Verbindung mit dem Geheimnis des Christus. A ona tutaj łączy się z tą tajemnicą Chrystusową. Das ist die Wahrheit über Christus und seine Versammlung. A jest to ta prawda o Chrystusie i jego zgromadzeniu. Und es gibt viele Menschen, die glauben an das Heil im Herrn Jesus. Jest wielu ludzi, którzy wierzą w zbawienie w Panu Jezusie. Aber die Wahrheit über Christus und seine Versammlung wollen sie nicht annehmen. Ale prawdy dotyczącej Chrystusa i jego zgromadzenia nie chcą przyjmować. Und praktisch verwirklichen im Zusammenkommen als Versammlung. I w praktyce urzeczywistniać w postaci wspólnego zgromadzania się zboru. Bei Abraham war Glaubensgehorsam da. W przypadku Abrahama było posłuszeństwo wiary. Und ich wünsche sehr, dass das bei allen von uns auch vorhanden ist. I bardzo życzę tego wszystkim z nas, aby to u nas się znalazło. Das Heil im Herrn Jesus im Glauben ergreifen. Abyśmy wszyscy mogli uchwycić zbawienie w Panu Jezusie. Das ist das Erste. Po pierwsze, to jest ta rzecz. Und zweitens auch die Wahrheit annehmen über Christus und seine Versammlung. Ale po drugie, abyśmy przyjęli również i tą prawdę o Chrystusie i Jego zgromadzeniu. Und verwirklichen, indem man in aller Einfachheit zusammenkommt zum Namen des Herrn. I urzeczywistniali ją przez to, że w całkowitej prostocie będziemy się zgromadzać w imieniu Pana Jezusa. Das vierte, was wir bei Abraham finden, ist, sattelte einen Esel. Czwartą rzecz, którą oglądamy w przypadku Abrahama, to to, że on osiodłał swojego osła. Er musste Holz mitnehmen zu diesem Brandopfer. Gdyż on musiał zabrać ze sobą drewno na tą ofiarę całopalną. Und es war vernünftig, dass einen Esel mitnahm. I to było naprawdę rozsądne, że w tym celu użył swojego osła. Wir müssen das jetzt ganz praktisch sehen. Musimy to całkowicie praktycznie teraz oglądać. Das vierte, was wir bei Abraham sehen, ist die Vernunft des Glaubens. Czwartą rzecz, jaką oglądamy w przypadku Abrahama, to jest właśnie ten rozsądek wiary. Glauben handelt nicht unvernünftig. Gdyż wiara nie postępuje nierozsądnie. Glauben beinhaltet auch Überlegungen in den Gedanken. Wiara również zawiera sama w sobie zastanawianie się i rozważanie w myślach. Das vierte ist Glaubensvernunft. Czwarta rzecz to jest właśnie rozsądek we wierze. Dann kommen wir zum fünften. I teraz przejdźmy do piątej rzeczy. Spaltete Holz. On narąbał drew na całopalenie. Da sehen wir die Energie des Glaubens. Tu oglądamy właśnie energię wiary. Wer im Glauben handelt, der ist nicht faul. Ten, kto działa we wierze, nie jest leniwy. Ich weiß, dass ihr fleißige Leute seid. Wiem o tym, że jesteście pilnymi ludźmi. Fleißig im Beruf. Jesteście pracowitymi w swoim zawodzie. Und ich sehe auch in den Häusern fleißige Frauen. I widzę w waszych domach również też i pracowite, pilne żony. Ist etwas Gutes. To jest coś bardzo dobrego. Aber sind wir auch fleißig in geistlichen Dingen? Ale czy również jesteśmy też i pracowici w tych duchowych rzeczach? Ich denke an die jungen Leute hier unter uns. Ja teraz myślę o wszystkich młodych ludziach, którzy są wśród nas. Es ist gut und richtig, dass ihr Fleiß habt, euch auszubilden im Beruf. Jest to dobre i właściwe, że jesteście pracowici w uczeniu się swojego zawodu. Jeder von uns weiß, dass da Fleiß nötig ist. Każdy z nas dobrze o tym wie, że w tym celu musimy być pilnymi. Aber in geistlichen Dingen braucht es gerade so Fleiß. Ale również i w duchowych rzeczach też jest potrzebna pilność i pracowitość. Da denken wir manchmal, das geht von selbst. Bo czasami myślimy, że wszystko będzie się działo samo przez siebie. Das geht nicht von selbst. Nie będzie się działo samo ze siebie. Es gibt ein Vers in den Sprüchen. Jest jeden wiersz zawarty w księdze przypowieści Salomona, der ist mir in der Jugend wichtig geworden. Który już w młodości dla mnie stał się bardzo ważny. Geh zur Ameise, du Fauler. O leniwcze, idź do mrówki. Das hat Gott zu mir gesagt, als ich jung war. To właśnie Bóg do mnie powiedział, gdy byłem młody. Denn im Sommer sucht sie ihre Speise. Gdyż tam dalej czytamy, ona w lato gromadzi swój pokarm. In der Jugend musst du dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ty w młodości musisz się zacząć zajmować Słowem Bożym. Wenn du einmal Rentner geworden bist, ist es zu spät. Bo gdy już staniesz się rencistą, będzie za późno. Bei Abraham war Energie des Glaubens da. W przypadku Abrahama oglądamy, że była obecna ta energia wiary. Dann wird uns weiter berichtet in Vers 3 am Schluss. A następnie czytamy w wierszu trzecim pod koniec, dass er hinzog an den Ort, że on poszedł na to miejsce. Wir sehen ihn auf dem Weg des Glaubens. A więc oglądamy go na drodze wiary. Und dann finden wir in Vers 5, a następnie oglądamy to w wierszu piątym, dass er sagt, wir gehen hin, um anzubeten, że on powiedział, że my pójdziemy, aby tam uwielbiać Boga. Er sagt das zu den Knaben, on powiedział do swoich sług te słowa, und wir kehren zurück. I wrócimy do was z powrotem. Im Plural sagt er das, in der Mehrzahl. On mówi tutaj te słowa w liczbie mnogiej. Obwohl er weiß, dass er beauftragt ist, seinen Sohn zu opfern. Pomimo tego, że on dobrze wie, że otrzymał polecenie, aby swojego syna ofiarować. Da sehen wir den Glauben, der sicher ist, dass Gott aus dem Tode Leben wieder hervorbringen kann. W tym oglądamy jego wiarę, która była pewna, że Bóg ze śmierci jest w stanie życie wyprowadzić. Das ist Auferstehungsglaube. To jest wiara zmartwychwstania. Das ist eine ganz wichtige Sache in unserem praktischen Leben. Jest to bardzo ważna sprawa w naszym praktycznym życiu. In Philipper 3 lesen wir von der Kraft der Auferstehung. W liście do Filipian w trzecim rozdziale czytamy o mocy zmartwychwstania, die in unserem täglichen Leben hervorgebracht werden kann, która w naszym codziennym życiu może być urzeczywistniana, pokazywana. Das bedeutet, da wo ich erkenne, dass ich nichts vermag, a to oznacza, że w tym miejscu, w którym ja poznaję, że nie jestem w stanie do żadnego wysiłku, nic nie jestem w stanie uczynić, wo ich realisiere, dass ich es nicht kann, w którym to miejscu będę realizował, że nic nie mogę uczynić, dass gerade da Gott Leben hervorzubringen vermag, praktisches Leben für seinen Namen. To w tym miejscu Bóg może w praktyce swoje życie dla swojej chwały wyprowadzić. Und dann sehen wir die Gemeinschaft des Glaubens. A następnie oglądamy tą społeczność wiary. Sie gingen beide miteinander. Gdyż czytamy, że oni szli razem ze sobą. Auch das wollen wir jetzt praktisch sehen. Również i tą rzecz chcielibyśmy też praktycznie oglądać. Der alte Vater geht mit seinem Sohn. Ten stary ojciec idzie ze swoim synem. Es ist etwas Schönes, wenn alt und jung gemeinsam auf einem Glaubensweg gehen. Jest to rzeczą piękną, jeżeli starsi i młodsi wspólną drogą wiary idą. Ich höre von Mittelamerika. Słyszę wieści z Ameryki Środkowej. Dass es da viele Eselskarren gibt. Eselskarren. Wagen mit Eseln. Że tam w tych krajach bardzo dużo jest wozów ciągniętych przez osły. Und in dieser Gegend spannt man immer einen alten und einen jungen Esel zusammen. I w tych rejonach zawsze zapina się do uprzęży starego i młodego osła razem. Denn der alte weiß den Weg, gdyż stary osioł zna drogę, und der junge hat Kraft zu ziehen. A młody ma siłę, aby ciągnąć. Und das wünsche ich euch auch hier in Polen. I tego wam życzę tutaj wam wszystkim w Polsce. Dass alt und jung zusammen geht, abyście ramię w ramię szli starzy i młodzi. Dass die Jungen anerkennen, dass die Alten den Weg wissen, aby młodzi to uznawali, że starzy znają właściwą drogę, und dass die Alten auch nicht die Jungen verachten. I aby starzy nie pogardzali młodymi. Sie gingen beide miteinander. Gdyż czytamy, a szli obaj razem. Gemeinschaft des Glaubens ist eine schöne Sache. Społeczność we wierze to jest piękną rzeczą. Ich habe das einige Male gesehen. Ja to kilkakrotnie widziałem. dass eine Freundschaft entstanden ist, że powstała przyjaźń zwischen einem 70-jährigen und einem 20-jährigen Bruder. Pomiędzy 70-letnim i 20-letnim bratem. Ich kenne diesen jungen 20-jährigen Bruder gut. Znam dobrze tego młodego 20-letniego brata. Sie fuhren zusammen zu Konferenzen. Oni jeździli razem na konferencje. Auf dem Weg hat der Alte dem Jungen manches erklärt. Tak, w czasie wspólnej drogi ten stary brat temu młodemu niejedną rzecz mógł wyjaśniać. Und der Junge hat das Auto gefahren. A młody prowadził samochód. Weil der Alte nicht mehr konnte. Ponieważ stary brat już nie mógł tego. Und es hat eine tiefe, gesegnete Freundschaft gegeben. I była pomiędzy nimi głęboka i błogosławiona przyjaźń. Sie gingen beide miteinander. Oni szli razem ze sobą. Und dann sehen wir die Frage von Isaac. I następnie czytamy o pytaniu, jakie postawił Izaak. Das ist das nächste. To jest następna sprawa. Fragen des Glaubens. Pytania wiary. Es gibt Fragen des Kleinglaubens und es gibt Fragen des Glaubens. Są pytania małej wiary i pytania wiary. Und die sind manchmal sehr ähnlich. I te pytania są bardzo często bardzo podobne do siebie. Wir gehen zu Lukas 1. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. Und da sehen wir einen Zacharias. Tam oglądamy przypadek Zachariasza. Da kommt ein Engel zu ihm. Przyszedł do niego anioł. Und sagt, dass er ein Kind bekommen würde. I objawił mu, że on otrzyma dziecko. Und er fragt in Vers 18. I pyta się go w 18 wierszu. Woran soll ich dies erkennen? Pyta się anioła, po czym to poznam? Und ich will nicht zu streng sein. Nie chciałbym być zbyt surowy. Es gibt Brüder, die sagen, das sei eine Frage des Unglaubens gewesen. Niektórzy bracia mówią, że to jest pytanie płynące z niewiary. Aber ich will sagen, es ist eine Frage des Kleinglaubens. Ale ja chciałbym powiedzieć, że to raczej jest pytanie małej wiary. Und er bekommt ein Zeichen für seinen Kleinglauben. I on otrzymuje znak swojej małej wiary. Es ist ein Zeichen der Demütigung. To jest znak upokorzenia. Er wird stumm. Dlatego, że on za nie mówił. Aber dann sehen wir in Vers 34. Ale następnie oglądamy w wierszu 34. Eine Frage, die fast gleich lautet. Zostało postawione pytanie, które prawie że tak samo brzmi. Aber es ist eine Frage des Glaubens. Ale widzimy, że to jest pytanie wiary. Da kommt Gabriel, derselbe Engel, zu Maria. Gdyż ten sam anioł Gabriel przyszedł do Marii. Und er sagt zu ihr, dass sie einen Sohn gebären wird. I powiedział do niej, że ona otrzyma syna. Und sie fragt, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne. A ona się zapytała, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Und der weitere Verlauf zeigt uns, dass es eine Frage des Glaubens war. I dalszy przebieg tego spotkania pokazuje jasno, że to było pytanie płynące z wiary. Das beweist Vers 45. O, to świadczy o tym też i wiersz 45. Da sagt Elisabeth von Maria. W tym wierszu właśnie mówi Elżbieta o Marii. Glückselig die, die geglaubt hat. Błogosławiona, która uwierzyła. Ich denke an jene Mutter. Ja myślę o owej matce, die hatte einen Sohn, der schlimme Wege ging. Która miała syna chodzącego złymi drogami. Und sie sagte mir, ich bete für meinen Sohn. I powiedziała mi, że ja modlę się za moim synem. Und ich bin gespannt, auf welche Weise die Umkehr kommen wird. I jestem pełna napięcia w oczekiwaniu, w jaki sposób nastąpi nawrócenie się go. Ob er plötzlich umdrehen wird? Czy on nagle się nawróci? Oder ob es geschehen wird in einem Prozess? Albo czy będzie się to działo w pewnym procesie? Das war eine Frage des Glaubens. Tak, to było pytanie wiary. Und ich kann euch sagen, i mogę wam powiedzieć, dass ihr Glaube belohnt wurde. Że jej wiara została wynagrodzona. Wir sehen also Frage des Glaubens. A więc oglądamy pytania wiary bei Isaac, w przypadku Izaaka. Und dann die Antwort von Abraham ist das Vertrauen des Glaubens. A odpowiedź Abrahama to jest zaufanie wiary. Er sagt, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. I on odpowiedział, Bóg sobie upatrzy tego baranka na ofiarę całopalną. Und jetzt gehen sie miteinander, bis sie am Ort kommen, wo Gott sie haben will. I dalej szli razem ze sobą, aż na miejsce, w którym Bóg, które Bóg przewidział dla nich. Da sehen wir die letzte Qualität des Glaubens. Tu oglądamy tą ostatnią cechę tej jakości tej wiary. Das ist das Ausharren des Glaubens. To jest wytrwałość wiary. Der Glaube hat ein vollkommenes Werk bei Abraham. Ta wiara miała tutaj swoje dopełnione, doskonałe dzieło w osobie Abrahama. Wir sehen, ich fasse zusammen. I teraz chciałbym to razem wszystko streścić. Das Hören des Glaubens. Widzimy tutaj słuchanie wiary. Der Verzicht des Glaubens. Widzimy tą rezygnację wiary. Des Gehorsams im Glauben. Widzimy posłuszeństwo wiary. Die Vernunft im Glauben. Widzimy rozsądek wiary. Die Energie im Glauben. Widzimy energię we wierze. Der Weg des Glaubens. Widzimy wiarę, drogę wiary. Der Glaube an die Auferstehungsmacht Gottes. Widzimy też i wiarę w tą moc zmartwychwstania. Die Gemeinschaft des Glaubens. Widzimy społeczność wiary. Das Glaubensvertrauen. Widzimy zaufanie w tej wierze. Und das Ausharren im Glauben. I widzimy wytrwałość w tej wierze. 10 Qualitäten des Glaubens. Widzimy 10 cech jakości tej wiary. Werden in dieser schweren Prüfung ans Licht gestellt. One w tym ciężkim doświadczeniu zostały jasno postawione na światło dzienne. Und Gott ehrt diesen Glauben. I Bóg też uznał, uczcił tą wiarę. Und Gott segnet diesen Glauben. I Bóg też pobłogosławił tą wiarę. Das haben wir in Vers 16 und 17. To oglądamy w 16 i w 17 wierszu. In Vers 16 sehen wir, dass Gott den Glauben ehrt. Widzimy w 16 wierszu, jak Bóg uczcił tą wiarę. Und das ist eine sehr starke Sache, die wir hier haben. I to jest bardzo mocna rzecz, którą tu oglądamy. Dass Gott bei sich selber schwört. Że Bóg na siebie samego przysięga. Dieser Glaube Abrahams hat Gott so geehrt. Ta wiara Abrahama tak wielce Boga uczciła. Dass Gott Abraham jetzt ehrt, że Bóg Abrahama teraz uczcił, durch einen Schwur bei sich selbst. Przysięgą na siebie samego. Und der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt Bezug auf diese Sache. A pisarz listu do Hebrajczyków nawiązuje do tej sprawy. Und sagt, dass Gott bei sich selbst geschworen hat. I on mówi o tym, że Bóg przysiągł na samego siebie. Weil es keinen höheren gab, bei dem er schwören konnte. Gdyż nie było nikogo innego, na którego mógłby przysiąc. Gott ehrt den Glauben Abrahams. I Bóg uczcił wiarę Abrahama. Und Vers 17, Gott segnet den Glauben Abrahams. A w wierszu 17 oglądamy, jak Bóg błogosławi tą wiarę Abrahama. Ich werde dich reichlich segnen. Będę ci obficie błogosławił. Und deine Nachkommen mehren. I rozmnożę tak licznie potomstwo twoje. Wie die Sterne des Himmels. Jak gwiazdy na niebie. Und wie der Sand am Ufer des Meeres. I jak piasek na brzegu morza. Das ist die höchste Form von Prüfung. Tu oglądamy najwyższą formę doświadczenia. Wenn Gott den Glaubenden prüft, jeżeli Bóg wierzącego doświadcza, damit sein Glaube sichtbar werde. Aby jego wiara była widoczna. Es gibt kein zweites Beispiel in der Schrift, wie wir das haben hier. Nie ma innego drugiego przykładu w Piśmie Świętym oprócz tego, który tu oglądamy. Außer beim Herrn Jesus, als er auf Erden war. Za wyjątkiem oczywiście Pana Jezusa, gdy był na tej ziemi. Da wissen wir, dass er durch den Geist in die Wüste geführt wurde. Wiemy o tym, że on przez Ducha został poprowadzony na pustynię. Und dass er versucht wurde durch Satan. I że tam był kuszony przez szatana. Und diese Versuchung ist geschehen. A te kuszenie działo się. Um die ganze Vollkommenheit des Herrn Jesus hervorstrahlen zu lassen. Aby rozpromieniała pełnia doskonałości Pana Jezusa. Das ganze Licht seiner Herrlichkeit wurde darin offenbar. Cała pełnia światłości Jego osoby została tam objawiona. Und am Ende dieser Stunden, i teraz na koniec tych wszystkich godzin, die wir hier beisammen sein durften, w których mogliśmy być tu razem zgromadzeni, blicken wir hin auf Jesum. Spójrzmy razem na Pana Jezusa. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Na tego, który jest założycielem i dokończycielem wiary. Der Schande nicht geachtet hat. Który tego nie potraktował jako hańbę. Wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. Ale z powodu tej przed nim leżącej radości wycierpiał krzyż. Wie erstrahlt er durch sein Wort vor unseren Herzen. Jakże on promieniuje przez swoje słowo przed naszymi sercami. Er ist unser Heiland. On jest naszym Zbawicielem. Er ist unser Lebensinhalt. On jest treścią naszego życia. Und er ist das Ziel unserer Reise. I on również jest celem naszej podróży. Es gibt auf diesem Weg zu diesem Ziel i na tej drodze do tego celu helle und dunkle Tage. Spotykamy jasne i ciemne dni. Und alles Schwere, was auf uns gelegt wird, i wszystko co ciężkie, co zostanie na nas położone, kommt aus der Liebe des Herzens Gottes hervor. Pochodzi z miłości serca Bożego. Wer das festhält im Glauben, kto tego będzie się trzymał w swojej wierze, den trägt es durch alle dunklen Tage hindurch. To tego właśnie to przeniesie przez wszystkie ciemne dni. Das hat mich getragen in den letzten Jahren. To również mnie nosiło w tych ostatnich latach, dass ich wusste, dass alles, was mich traf, że ja wiedziałem, że wszystko, co im mnie spotyka, aus der Liebe des Herzens Gottes kommt. Pochodzi z miłości serca Bożego. Der Fels, skała, vollkommen ist sein Tun. Doskonały jest Jego czyn.